سورة الصاد درس نمبر أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. سورة سواد شروع شو سورة سواد پا ترتیب دو قرآن کے ات دیر شم سورت تے پس دو سورة سوافات نا لکل شوے دے او پو نزول دا اسمان سرا پا ترتیب دا اسمان سرا ات دیر شم دے سنگ چی پا ترتیب مصحفی کے لکل شوے ات دیر شم دے نو دغه رنگ په نزول کې هم چې د اسمان نه نازلې ده اته دیرشم پس ته سورۃ القمر نه عربت د دې سورۃ مخ کی سورۃ سره هر کلا چې په مخ کی سورۃ کې ایجز د مستفین ذکر شو نو دلته زیادت کوي او ایجز د مستفین ذکر کیږي نو د دې وجه نه متصل راړو او یو ځای راړو دارنګي دویم وجا هر کلا چې په مخ کی صورت کې ویلیو انهم اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون کله چې ورته ویلی شي انهم انهم د پنځم دیرشم نمبر آیات ده کنه انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون دي کله چې ورته ویل شي چې او الله را مدد کوي او بغیر د الله نه بل څوک کارساز نشته نو دی اوړي د دې مسلې نه نو دلته په پنځم نمبر آیات کې دا خبره ذکر کوي اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب سنگ چلتا دا توحید نا مخ اڑو نا دلتا چه ورتا سنگ دعوت یو اللہ درا مدد کی دو او دیو اللہ دعوت لا الہ الا اللہ ورتا ورکڑی شو نو ایدا دیو سیز عجیبا دا خو عجیبا کار دے درے موجا مخ کی صحفات کی دو انبیاء علیہ الصلات والسلام عجزی ذکر کولا نو دلت زیادت پاغی کئی دری انبیاء علیہ الصلات والسلام تفصیلا او شپک ورسرا اجمالا ذکر کیگی نو ددی وجنه متصل راڑو او یوزای راڑو مقصد او دعوت صورت ترقی په ما سبق مضمون ماندې څنګه چې په تیر مضمون کې هجز د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ذکر کېدو او سره جنات او پرشتي ذکر کېدې دلته د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام هجز ذکر کېږي او سره دغه مستفین او چون شوی خو د امتحاناتو نه بچ نشو او ابتلوا بالمصائب امتحانات پی وشو په تکلیفونو او په مصیبتونو باندې او دارنګي په صورت کې په شروع کې ترغیب ورکې د پاره د قران او بیا هغه مقاصد اربع او داغې نه چې څوک انکار کوي داغې ذکر کوي لکه اول مقصد په مقاصد اربعو کې د رسالت نه انکار کوي نه په سلورم نمبر آیات کې وعجبوا ان جاءهم منذر منهم ناشنا یو غنلا تعجب یو کو عجیب یو غنلا چراغ دیتا ير ورکون کې د دې د جنس نام انکار د پیغمبرای نه دا په مقاصد اربعو کې یو دویم په مقاصد اربعو کې انکار د توحید نه اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب د غنو خدایانو نه راته یو خدای جوړای د غنو الهو نه راته یو الہ جوړای دا خو ساجی بغونه کار دی نه دا دویم په مقاصد اربعو کې انکار د الله د وحدانیت ته مسلینا او دریم انکار په مقاصد اربعو کې د صداقت کتاب نه او هغه آیات نمبر اتم کې انزل علیه الذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری دا باندې دا قرآن نازلیږي الله پاک وی دی په شک کې دی زما د کتاب زما د قرآن نه نو دا غدریم د مقاصد اربعو نه د انکار کوونکی د صداقت ته کتاب نه یعنی او سلورم انکار په مقاصد اربعو کې د صداقت ته قیامت نه نو دا غي ذکر کیږي پنځلسم او شپاړسم نمبر آیات کې وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق دی انتظار نه کوي مگر د چغې وي او چې نه به وي دغې چغې لره ودرېدل بیا څوک داسې نشته چې د دغې چغې په اوباسلو سره هغه چرته روک شي او پنا شي او وتښتي وقالوا وايدي ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يا قیامت قیامت کای منګلت اخپلن ونه مخکرا کدو عذاب هغه چې مونږ یې وسکو هغه کم زید استا هغه عذاب نو انکار په مقاصد اربعو کې د صداقت ته قیامت نه چې ستا قیامت کم زید او بیا اور پسې درې واقعات د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ذکر کیږي داوود علیه السلام سلیمان علیه السلام او یا ایوب علیہ السلام دا مفصل ذکر کی او شپږ انبیاء وسره ذکر کی اجمالاً ابراہیم علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام او یسع علیہ السلام او ذلکفل دا شپږ انبیاء وسره اجمالاً ذکر کی سواد الله علم دے پمانا د دی حروف باندے والقران د ذکر شاید د قران د پن کتاب بل الذين كفروا بلکیا کسان چ کوپر کڑے دے فی عزت و شقاق پسختے کی او خلاف لری کی پرات دی د حق نا پسختے کی او خلاف لری کی دی دو صداقت تو قرآن نا پو سختی کی او خلاف لری کی دی دو قرآن دو پند و نصیحت نا قرآن کریم دا سی دو نصیحت نا ڈک کتاب چه سمر پا اثر کون کی انداز خلقو تا دو ہدایت او معرفت خبری بیانی او دو دی باوجود دو قرآن دو صداقت او د پیغمبر د پیغمبرۍ نه منکر دي نو دا غي وجه دا نه ده چې د قران په تعلیماتو کې څه کمی دي او دا غي دا وجه نه ده چې ګن نبی علی السلام په دعوت کې څه نقصان دي بلکې د انکار وجه صدا نو وجه د انکار ذکر کیږي چې د جاهلیت هغه غرور او تکبر نو دا نه چې ګنې قرآن په تعلیماتو کې څه کمی دی څه نقصان دی د پیغمبر په تعلیماتو کې څه نقصان او څه کمی دی بلکې نقصان په دې کې دی چې د خپل تکبر او د غرور د وجې نه د قرآن خواله نه راځي که چېرې ځان یې د دې دلدل نه او د دې خټو نه وباسو نو دې ته به د حق او د صداقت هغه صفا لار میلاو شي خو د دې خټو د دې دلدل نه ځان نه وباسي د وجې د جاهلیت د هغې غرور او د تکبر او د ځان غټ ګڼلو نه. ځکه وی بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکه کسان چې کوپرې کړې دي په سختۍ او خلاف لري کې دي. قران خود پند او نصیحت کتاب دی. تمام وګوره چې کوم خلکو په ایمان راوړو او کوم خلکو د قران تعلیمات اومنل په دنیا کې الله تعالی او خودل چې دا غینه اوچت او دا غینه دا الله تبارک وتعالى په دین باندې مین او دا غینه دا الله تبارک وتعالى په دین کې د قربانه ورکولو او دا غیغونه دا الله تبارک وتعالى په دنیا باندې د خپل دا غی د عزت او دا غی د دبدبه او دا غی د طاقت هغه ټول دنیا چې کوم نه کتابونه پاغه باندې گوادی چې وګوره دا الله کتاب یې منلی او وګوره ورته سمره الله تبارک وتعالى په دې کتاب باندې غیله عزت غیله سلطنت غیله طاقت غیله دبدبه غیله قوت غیله همت ورک الله تبارک وتعالى دا قران داسې کتاب دی. خو بشرط دی چې موږ دې کتاب ته کینو او زده کړو، عقیده کې راولو، عمل کې راولو. او کنا چرې دی په دې سختۍ کې او په دې خلاف کې پراته دي، نو الله تبارک وتعالى ورته د پخوا سختی کوونکو خلکو خبره کوي. وکم اهلکنا من قبلهم، سمره تبا کړی دي موږ مخکې د دینا، من قرنن د پیړونا، فنادو نو آواز وکو، ولا تحین مناس، او نو وخت خلاصی، بیا چغې او پر یادونه او زارۍ کولې کله چې په عذاب راغی او عذاب پې مسلط شو. چې د دې قهر او عذاب نه به موږ بچ شو، خو چغو باندې بیا سړی چرته بچ کیږي؟ د چغو نه مخکې د محنت او دارنګې د همت وخت دی چې هغه سړی د الله تبارک وتعالى د پاره قرباني کی، نو بیا په داسې سختۍ نه به سړی بچي. ورنه وګوره چې سختۍ پیرالې، عذاب فراغې، چغې بیا والې، چې د دې قهر او عذاب نه بچ شي. ولا تحین مناس، بیا چرته وختو، بیا خو وخت تېروتی و چې الله ولا وخت ورکړو، نو بس مستۍ کې ډوب پراته و. خو کله چې راګیر شوي دي نو بیا یې چغې وباسلې دي، نه د عذاب نه خلاصي او نه ورته موقع د توبې ایستلو چې یاره توبه وباسي، نه وخت خلاصي. وعجبو، بیا خو د ورخه نه اوبه تېرې شي وې، لکه څنګه چې زموږ پښتانه وایي د ورخه تېرې اوبه چې کم نه بیرته واپس نه راځي. وعجبو ان جاءهم، او تعجب یې وکړو، ناشنا یې وګڼله چې راغی دی ته منذر منهم، یاره ورکوونکي د دې د جنس نه. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وی کافرانو دادی جادوگر نهایت دروغجن. څنګه چې ترغیب ورکو د پاره د قران او د تر د قران د نه منونکو سختی او د هغی خلاف کولی ذکر کړو، او بیا اشاره وکړه چې کنه منی، نو ګورای هغه خلک چې پاغي عذابونه راغلی وو، بیا چغې والی وي، خو هغه چغ ولا کار ورکو. نو تاسو مه ها اوس چې دته پیغمبر راغی، نو تاسو دته نسبت څه کوئ؟ د ساحر او د کذاب ورته کوئ؟ نو دا د مقاصد 40 نه لومبه خبره چې د رسالت نه انکار کول، چې نبی علیه السلام ورته راغی نو ناشنا یې وګڼه د نبی علیه السلام پیغمبري، او د پیغمبرۍ دعوت ته د قرآن بیان ته نسبت د دروغ وکړو، او دارنګې د نبی علیه السلام سره چې به کوم خلک ملګري شو، نو خو به داسې ملګري وو چې بیا د غرغونې د ځای نه خوځېدل د نبی علیه السلام په ملګرتیا کې. وایي سحر یې پې وکړو کنه، سحر یې پې کړی دی کنه. نو دا نمونه نسبت پې کو قرآن ته د سحر، چې سحر یې پې وکړو، او دارنګې پیغمبر ته چې دا دروغجن دی، استغفر الله. اجعل الالهه الها واحدا، آیا ګرځي ګڼ مددګاران مددګار یو. ان هذا لشيء عجاب یقینا دا د یو سیز عجیبه یقینا دا یو سیز چې اراده شوی دی د خپلو مفادو دپاره یاره دی څه خپل دا عجیبه غونې کار دی دا خو څه عجیبه سیز دی چې دی مونږ ته یو کار ساز وایي چې تاسو یو الله را مدد کوی او د ګڼو خدایانو نه او د ګڼو الهو زمونږ نه وایي چې داسې نشي کولی نو د یو بل ته څه وایي وانطلق الملأ ولاړ شي او وانطلق الملأ لاړ المشران منهم د دینا نو چې مشران لړل نو کشرانو ته څه وایي انمشو ولزي واصبروا على الهتكم صبر کوي کلک شي پکار سازان خپلو باندې مضبوط شي کلکونی وای دا خپل کار سازان چرته پرې نه دی. ان هذا لشيء يراد يقينا دا خو یو سیز دی اراده شوی کله چې مشران د دې دا خبره د نبی علی السلام نه واوریدا چې یو الله برا مدد کوي او بغیر د الله نه چې دا سمره تاسو دینه د امداد یا الله ته وسیله ګرځوي دا هیڅ نشي کولی نو مشرانو زی وزی ته او کشرانو ته وی راځي مونږ پسې وزی دنه د خبرو ته غوږ میږدی خپل کار سازان چې دی هغه مضبوط راونی وی دا دې سو اراده کړی دا خپل مفاد لټول غواړي په مونږ باندې حکیمیت راوستل خپل غواړي دا د خپل اراده ده. ما سمعنا بهذا في المله الاخره ندی اوریدلی مونږ د دې خبرې مونږ نه اوریدلی مونږ دا خبره په مله الاخره په دین بلکې ان هذا الا اختلاق ندی دا مگر دروغ جوړ شوی تاسو ګورئ نه نسوارا دوه علی هر مدد کوي دارنګي باغ وخت کې د مجوسو چې کوم دینونه نو مجوسو ته وګورئ څومره کار سازان را مدد کوي دارنګي نور چې کوم دینونه تاسو ګورئ نه په یو دین کې چرته داسې چرته شته زمونږ دا راغلی دی او مونږ ته وایي چې یاره بغیر د الله نه بل څوک نشته دا مونږ په بل دین کې نه دی اورېدلی دا خبرې نو دارنګي چې نن ته ورته ووایه غیر الله مرا مدد کوه باباګان څه نشي کولی وی راشه چې کتابونو کې درته وخیم نو کتابونه چا لیکلي پلان کې علم لیکلي دي نو چې علم لیکلي دي او کچاري د قران د مضمون سره دا غي ټکراو راځي نو موږ به قران اخلو کنه علم خبره به اخلو موږ به قران اخلو چې د قران سره ټکراو راځي ها سوال نه پیدا کیږي ها چې موږ هغه خبره واخلو نو د چا علم ته چې کوم دی دلیل نشه ګرځولې چې ویره په پلان کې کتاب کې لیکلي دغه رنگ دی به هم دا خبره کوله چې دا په بل دین کې نشته او د موږ د ګڼو خدایانو نه راته یو د ګڼو الهو نه راته یو الہ جوړ کو دا د دروغ جوړ شوی خبرې دي. او انزل علی الذکر آیا نازل شوی د په دمان دی ذکر یعنی قران من بین ناز من تر منځه بل هم فی شک من ذکری بلکی دی پا شک پرات دی زما دا قرآن نا بل لما یدوکو عذاب بلکی دی ند سکل عذاب پا شک کی زکا پرات دی چه قرآن خوراتون کی وقت عذاب نیر بیانی آغلا دوی لیدل نده و نی سکل ده نو دا دی وجه نا دی نسبت چکم ده پا دا شک اغه خبره کې پراته دي او په شک کې زما د قران نه پراته دي نو اغه عذاب اله لیدل هم نه دي او سکل نه دي. ام عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب یا د دې سره خزانه در رب د رحمت رب ستادي چې زور اور دي او بخون کې ورکون کې دي یو خدا چې خزانه در رحمت الله تبارک وتعالی د دې په اختیار کې نه دي نو چې کله دا نه دي نو ستاسو اعتراض چې کوم دی دا بې پایدې دی. دویم دا چې ستاسو څه طاقت نشته او که د طاقت مظاهره کول غواړئ نو ځئ اسمان ته وخیږئ راتلونکي آیات کې انشاءالله او تاسو د پیغمبر د وحی د سلسله چکم دی بند کوي ځان کتا کت موي سواد الله لم نه معنا د دې حروف باندې ول قران د ذکر قران خاوند نصیحت خاو قران کتاب د پندو نصیحت کتاب دی بل الذین کفروا بلکه هغه کسان چې کوپر کړي دي فی عزت و شقاق پسختای کی او خلاف لری کی دي کم اهلکنا من قبلهم سمرا لکری دي موږ مخکې دي دینا من کرنن د پیړونا فنا دو ولا تحین مناس نو اوازونه وکړو چغی والی او نو وخت خلاصی وعجبوا ان جاءهم او ناشنا یو غنلا چراغ دیتا حیرانت کیا کی اوغرزی دل کلا چراغ دیتا منذر منهم يرور كون کی دینا چ نبی علیہ السلام وقال الكافرون وی کافرون هذا ساحر كذاب داد جادوگر دروغجن اجعل الالهه اله واحدا آیا گرزی گن مددگاران مددگار یو ان هذا لشیء عجاب یقینا دادیو سیز عجیبا وانطلق الملأ او لاړل آمشران منهم ددینا انمشو او ویلی چزی وازبروا علی آلهتکم او دی خپلو ما تحتو توی کلک شیء پخپلو کارسازانو مانده ان هذا لشیء یوراد یقینا دا خو خامخا یو سیز دی اراده شوی ما سمعنا بهذا و ندی اوریدلی منګه دا خبره فی الملت الاخره پاغ دین بلکې ان هذا الا اختلاق ندی دا مگر دروغ جوړ شوی او انزل علیه الذکر من بیننا آیا رازی د تنازلیږي په د باندې قران زمنګ ترمنځ نصیحت زمنگ تر منزا بل هم فی شک من ذکری بلکی دی پا شک پرات دی زما دا قرآن نا زما دا نصیحت نا بل لما یذوکو العذاب بلکی دی ندی سکل عذاب لرا بل لما یذوکو عذاب بلکی دی ندی سکل عذاب دا بل آیاتو سرو اما اندهم اما عندهم يا ذي سكدي خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب ذي سردي خزانه در رحمت ترستا چ زور ورده او ور كون کے بہن کے دے